I aften og i nat får vi mere skyde vejr vestfra. Der kan komme en smule regn. Temperaturen vil komme ned mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi mest skyde vejr med regn af og til. Især i den nordvestlige del af landet. I disse østlige egne kan der komme perioder med lidt sol. Og i løbet af dagen får Nordvestjylland opklaring. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Nu AK247 musik. Velkommen til AK247 Musik, som er en række highlights fra vores øvrige kulturprogrammer, som bliver sendt 18-20 på hverdag. AK247 Musik handler, som det næsten ligger i titlen, primært om musik. I dag skal du høre om projektet Darwin Tunes, som er musik udvalgt efter darwinistiske principper, en slags jagten på den ypperste musik. Derudover har vi også jagten på den ypperste playliste. Vi bringer et tidligere interview med Jesper Binser fra DAD, optaget på Northside Festival i Aarhus, hvor han fortæller om trængslerne og glæderne ved at udvælge setlisten, altså hvilken musik, der skal spilles til en given koncert. Endelig udgiver den amerikanske musiker Beck et album på noder. Det vil sige, hvis man vil høre det, så må man spille det selv. Med i vores program har vi Torsten Søgaard, som er festmusiker og vil fortolke Becks nye album. Velkommen til AK247. Mit navn er René Fredensborg, og de øvrige værter er Otto Lerche og Anders Christiansen. Det vi kan høre her i baggrunden, det er faktisk det ypperligste inden for musik. Det er musik i 3520. generation. Og det er musik, der stammer fra et forskningsprojekt, der hedder Darwin Tunes. Her har et forskerhold med hjælp fra 7000 frivillige lavet 100 forskellige og vilkårlige lydbider udvikle sig efter de samme regler, der gælder i biologien. Og de lyder har nu udviklet sig til musik, og som nævnt, så er de nået til 3520. generation. Og det projekt, det kan vi høre meget mere om lige om lidt. My eyes are closed. is handed over. Still my eyes are closed. Still my eyes are closed. Still my eyes are closed. Still my eyes are closed. Still my eyes are closed. Min gode kollega René Fredensborg var i weekenden i Aarhus, hvor han mødte den danske rocksanger. De talte om kunsten at sammensætte en setliste, det vil sige de sange, et band vælger at spille til en koncert, og i hvilken rækkefølge. Det er det, de har over 100 sange at vælge mellem, og de skriver stadig nye sange, som de gerne vil optræde med. Samtidig har de et bagkatalog med en meget stor fanskare. Men det bliver om en lille halv time, at vi hører mere til Jesper Binzer og René Fredensborg. Sluttede Blind Lemon Jefferson lige på en lidt skæv tone her, og det er en indspilning for midten af 20'erne, og det var et nævnt forsøg fra mig af at prøve at spore rocken helt tilbage til sin oprindelse, og det er jo noget værre vrøvl, altså man kunne sikkert alt, man kunne altid komme længere tilbage, men jeg har valgt i aften at starte her med Blind Lemon Jefferson. Og grunden til, at jeg overhovedet beskæftiger mig med det her med evolution og musik, det er fordi, at der er nogle forskere, der har stillet et spørgsmål, der hedder, hvordan ville musik lyde, hvis den udviklede sig efter evolutionens principper, altså på samme måde som eksempelvis dyr, planter, bakterier, etc. gør. Og det er et forskerhold fra et universitet i London, der har været i gang med det her projekt i en del år. Og det er et projekt, de har kaldt Darwin Tunes, og det går i sin enkelhed ud på, at musik gennemgår en meget lang udvælgelsesproces. Forskerholdet, de har netop udgivet en artikel, den har titlen Evolution in Music by Public Choice, Og ideen er altså, at ligesom i den biologiske verden, der foregår en udvælgelsesproces, nogle varianter uddør, andre formerer sig, der foregår nogle mutationer i de her formeringsprocesser, og livet går videre. Og den her proces har jo på jorden stået på i flere milliarder år, og det har jo resulteret i de livsformer, vi kender i dag. Hvad angår Darwin Tunes, så fortæller Bob McCowell her i klippet, at i første omgang har en computer tilfældigt udvalgt 100 loops, altså små lydbider, der går i ring, af 8 sekunders varighed. 7.000 mennesker har så fået til opgave at give de her 100 lydbider en karakter fra 1 til 5. 1, jeg kan virkelig ikke lide det. 5, jeg synes, det er rigtig godt. Og hver af de her 7.000 lytter har egentlig kun skulle forholde sig til 20 af de 100, men det er sådan lidt teknisk. Det kan sådan set være lige meget, fordi det går ud på, det er, at de bedste lydbider har så fået lov til at parre sig med de andre lydbider, som har fået rigtig høje karakterer. Og efterfølgende er det så kun afkommet af de her lydbider, der er gået videre til næste generation. Altså hver gang en parring er foregået, så er man nået en generation videre, fuldstændig ligesom vi mennesker gør det. Men lad os prøve at hoppe ind i projektet, når man er nået 150 generationer hen. Det vil sige, at det her det er musik, der er udviklet sig gennem 150 generationer. Ja, det var faktisk ikke 150 generationer, det var 500 generationer, man var nået til her i Darwin Tunes-projektet. Men det, man kan sige, der er sket, det er jo efter cirka 150 generationer, der var der opstået en eller anden form for rytmik, men der var stadig en del sådan kanter og disharmoni. Her, hvor vi var nået til den 500. generation, der har man opnået sådan, at det blev mere harmonisk, end det var til at starte med, og der begyndte at dukke sådan nogle akkorder op. Nogle klangflader, som giver mening, samtidig med, at der er en form for rytmik. Men vi kan prøve lige at springe 400 generationer frem, altså til 900, og se, hvad der er sket med musikken herefter. Thank you. Ja, det er jo egentlig ret syret at høre på det her. Jeg skal lige sige, at programmet hedder AK247, og det vi lytter til, det er Darwin Tunes, altså et forskningsprojekt, hvor man lader musik udvikle sig fra at være helt fuldstændig tilfældige lydbølger, der er loopet, til at 7.000 mennesker har stemt nogen videre, der har kunne få lov til at parre sig, og så derfor har musikken udviklet sig på samme måde, som dyr og planter egentlig ville gøre. Noget af det, som forskerne fandt ud af, som jeg også nævnte lidt før, det var, at utrolig hurtigt så opdagede de, at de forskellige loops dannede rytmer og harmoniske klangflader. Og her på efter 900 generationer, som vi hørte her, så var der også begyndt at dukke nogle små melodistykker op, og lydbilledet var blevet lidt mere kompleks, men udviklingen talte noget af i forhold til, at de var startet rigtig, rigtig hurtigt. Og man kan så spørge sig selv, hvad er egentlig meningen med det her? Og det er jo et godt spørgsmål. Hvis man skal tro det her forskerhold fra London, så kan kultur minde meget om evolution. Forstået på den måde, at mennesker jo kopierer sange og billeder, ord og idéer fra nogen, der har levet tidligere. Men kopieringer af andre kunstnere er jo ikke perfekte. Der opstår nogle mutationer. Man laver ikke en fuldstændig reproduktion af det, men man udvikler det lidt, ligesom i biologien. Og nogle kunstarter, kunstformer, de får stor succes og vokser og bliver ved med at udvikle sig, og andre, man tør, uddør. Man kan for eksempel se det på ved at gå ned i TP Musik, altså en musikbutik, og der kan man se, hvad en Neil Young CD koster, sammenlignet med, hvad en CD koster med en X-Factor-vinder for 2009. Så kan man se, der er jo forskel på, hvad man lader sig inspirere af stadigvæk, at Neil Young har stadig en værdi for nogle kunstnere og lyttere, og derved bliver de ved med at tage billeder af ham, eller kan man sige efterligne ham, mens at X-Factor-vinderen for 2009 måske går hen i glemmebogen. Nå, nok om det. Lad os springe frem i tiden til generation 2000. Det er jo 1100 generationer, vi så springer over her. Og så lad os lige lytte, hvad de egentlig er kommet frem til. Det var Darwin Tunes generation 2000, altså så meget er der sket siden, at de første tilfældige lydbider blev præsenteret for de her 7.000 mennesker, som så er blevet ved igen og igen at vælge en lydbid frem for en anden, og så er det, vi får det her demokratiske stykke musik, og det lyder nærmest som noget, der kunne være skrevet i 80'erne til en eller anden film, men det er det altså ikke. Der er også den lille sidebemærkning, at forskerne kørte et parallelt forsøg med de samme brugere, men hvor de bad brugerne om at vurdere to klip, lydklip, men de fik ikke at vide, hvilken generation de her lydklip hørte til, altså om det var generation 150 eller det var generation 700. Men gang på gang på gang, der valgte brugerne, at det var det nyeste klip, der var det bedste. Altså, at det musik, der var længst henne på udviklingsstigen, var bedre end det, der var længere nede. Og vi skal lige høre to stykker til. Der er generationen 2500, og så er der den aller seneste, som vi selvfølgelig også skal høre. Men lad os lige tage op 500 generationer frem, som man lader mærke til her før. Der er jo dukket nogle nye lyde op. Der kommer flere og flere melodistykker, og det hele bliver lidt mere kompleks. Lad os prøve at høre generationen 2500. Det var Darwin Tunes generation 2500. Igen bliver det mere og mere komplekst. Der kommer flere og flere melodistykker. Som sagt, så har projektet jo stået på i et par år, men det er først for nylig, at forskerholdet har udgivet den her artikel, der hedder Evolution in Music by Public Choice, og har fremlagt sådan de seneste lydbider og beskrevet deres projekt sådan mere dybdegående. Og de mener jo selv, at det her, det er demokratisk musik, at det er jo sådan her, vi mennesker åbenbart vil have musik, hvis vi kunne få lov til at stemme om det. Og så lad os da slutte af med at høre det ypperligste, det bedste, det vi simpelthen er nået til, det er generation 3521. Det vil sige, vi tager et spring på 1000 generationer. Altså, der har været to lydklip, der har fået lov til at formere sig, og de har fået et love child, og det er love child, der får lov til at gå videre i det her projekt, og det er så sket 1000 gange, siden vi hørte det her stykke musik, vi lige har hørt. Og det her er det ypperligste, vi kan byde på inden for musik. Det er Darwin Tunes generation 3520. Take it away. Det var det ypperligste inden for moderne, demokratisk, menneskelig musik. Det var generation 3520 af Darwin Tunes. Og jeg skal lige sige her til sidst, at projektet jo fortsætter. Hvis man er nysgerrig, så synes jeg, man skal gå ind på den hjemmeside, der hedder darwintunes.org. Man kan faktisk melde sig til at være med til at vurdere

Og du sidder herovre ved siden af med dit klaver. Kan du ikke lige prøve at forklare? Det er sådan et sølvfarvet klaver. Hvad er det for et? Ja, det er et klaver, der hedder Cyrus 2. Og i det klaver, der har du udover et almindeligt klaver, kan man sige, også en række andre ting. Hvad er der på det? Faktisk alle de instrumenter, man kan tænke sig, er i alle variationer, og der er ligeledes alle mulige rytmer. Og variationer, hver eneste rytme har sin variation, og ja, man kan programmere hvad som helst. Og en af de ting, man også kan lave, og jeg sendte dig tidligere i dag, noderne her til Becks første sang, første singlen, og det har du kigget lidt på. Skal vi prøve at høre, hvordan det kunne lyde? Tak til Torsten Søgaard. Det var altså Becks nye nummer, Do We Do. Og det her nye album, det udkommer jo i samme format som i 1800-tallet og tidligere, hvor man altså ikke kunne indspille lyd, der skrev man lyd. Og det betød også, at det kom til at lyde som dem, der nu spillede det. Og det her stykke musik, det kommer også til at lyde som dem, der nu spiller det. Og Torsten, du har forklaret, det kan også lyde lidt anderledes end det, du lige spillede her. Ja, man kan jo tænke på nummer, dels vokalt. Nu er det jo meget kort nummer, så der kunne sagtens komme mange flere vers på. Det er åbenbart en processang, og alle versene er rimelig korte. Så hvis man tænker instrumentalt, så kan man vers for vers kan man variere rytmen, gøre den mere kompliceret, og man kan ændre instrumenter, og man kan udsmykke melodien. Det er de tre ting, man kan. For eksempel det med at udsmykke melodien. Hvordan vil det lyde, hvis vi gjorde det her? Det vil jeg så gøre samtidig med, at jeg udvider også rytmen lidt, og prøver med tre eller fire forskellige instrumenter på tre eller fire forskellige vers. Og du har nu herovre, hvis jeg lige skal forklare lytterne, hvad der sker over ved din venstre hånd, er der fire knapper, og det er rytmerne. Ja. Og dem trykker du på. Og der er også introduktion til rytmerne, og der vælger jeg en, der er lidt mere avanceret end før. Så nu starter vi nu. Thank you. Torsten Søgaard, mange tak, fordi du kom forbi og spillede det her nummer. Selv tak. Bech Hansens album, det hedder Songreader, og det skulle ramme hylderne i december. Derefter, så kan man sige, så er det altså op til fans eller andre at indspille versioner af musikken. Og det vil også blive fortolket af udvalgte musikere.